जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड पृष्ठ संख्या 934 से 947 तक, रावण का अर्जुन के साथ युद्ध, अर्जुन का रावण को कैद करना, श्री पुलस्त जी का रावण को कैद से छुटकारा दिलवाना एवं बाली के द्वारा रावण का पराभव। आइए श्री राम कथा शुरू करें। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी को प्रणाम करके पुनः विस्मय पूर्वक पूछा, भगवान द्विज श्रेष्ठ क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी लोग सौर्य संबंधी गुणों से शून्य ही थे? क्या उन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रियेतर राजा अधिक बलवान नहीं था, जिससे वह भूतल पर पहुंचकर राक्षस राज रावण को पराजित या अपमानित होना नहीं पड़ा? अथवा उस समय के राजा सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शस्त्र ज्ञान से हीन थे, जिसके कारण उन बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा? प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर भगवान अगस्त मुनि ठटाकर हंस पड़े, और जैसे परम पिता ब्रह्मा जी श्री महादेव जी से कोई बात कहते हों, इसी तरह वे श्री रामचंद्र जी से बोले, पृथ्वीनाथ भूपाल सरोमणे प्रभु श्री राम इसी प्रकार सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ रावण इस पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा, जहां अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। उन अग्निदेव के प्रभाव से वहां अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य काल में कुशास्तरण से युक्त अग्नि कुंड में सदा अग्नि देवता निवास करते थे। जिस दिन रावण वहां पहुंचा, उसी दिन बलवान हईराज राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। राक्षस राज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों जल्दी और ठीक ठीक बताओ राजा अर्जुन कहाँ है? मैं रावण हूँ और तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो। रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षस राज को बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। पुरवासियों के मुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर विश्रवा पुत्र रावण वहां से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्यागिरी पर आया। वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में समाया हुआ सा जान पड़ता था, तथा वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर ऊपर को उठा हुआ सा प्रतीत होता था। विंध्य के गगन चुम्बी ऊपर को उठा हुआ सा आकाश में रेखा खींचते से जान पड़ते थे। रावण ने उस महान शैल को देखा, वह अपने सहस्त्रों श्रृंगों से सुशोभित हो रहा था और उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। उसके सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल जल की धाराएं गिर रही थीं, उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास सा करता प्रतीत होता था। देवता दानव गंधर्व और किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं के साथ वहां क्रीड़ा किया करते थे। वह अत्यंत पर्वत ऊंचा अपनी सुरम्य सुषमा से स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा था। इस स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाली नदियों के कारण वह विंध्यगिरी चंचल जिह्वा वाले फनों से उपलक्षित शेषनाग के समान स्थित था। अधिक ऊंचाई के कारण वह ऊर्ध लोक को जाता सा जान पड़ता था। हिमालय के समान विशाल एवं विस्तृत विंध्यगिरी बहुत सी गुफाओं से युक्त दिखाई देता था। विंध्यांचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुण्य सलिला नर्मदा नदी के तट पर गया, जिसमें शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रवाहित हो रहा था। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यासे भैंसे हिरण सिंह व्याघ्र रीछ और गजराज उसके जलाशय को विक्षुब्ध कर रहे थे। सदा मतवाले होकर कलरव करने वाले चक्रवाक कारंडव हंस जल कुक्कुट और सारस आदि पक्षी नर्मदा की जल राशि पर छा रहे थे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अपनी सुंदर प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। चक्रवाक के जोड़े उसके दोनों स्तनों का स्थान ले रहे थे। ऊंचे और विस्तृत मुलिन नितंब के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्ति मोतियों की बनी हुई मेखला करधनी के समान शोभा दे रही थी। पुष्पों के पराग ही अंग राग बनकर उसके अंग अंग में अनुलिप्त हो रहे थे। जल का उज्जवल फैन ही उसकी स्वच्छ श्वेत साड़ी का काम दे रहा था। जल में गोता लगाना ही उसका सुसक संसपर्श था और खिले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस रोमड़ी दसमुख रावण ने शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर वह नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा। ये साक्षात गंगा हैं, ऐसा कहकर दशानंद रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और उसके दर्शन से हर्ष का अनुभव किया। फिर वहां उसके सुख सारण तथा अन्य मंत्रियों ने लीला पूर्वक कहा, ये सूर्यदेव अपनी सहस्त्रों किरणों से संपूर्ण जगत को मानो कांचनमय बनाकर प्रचंड ताप देते हुए इस समय आकाश के मध्य भाग में विराज रहे हैं, किंतु मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। मेरे ही भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल सुगंधित और श्रम नाशक होकर बड़ी सावधानी के साथ मंद गति से बह रही है। सरिताओं में श्रेष्ठ यह नर्मदा भी क्रीड़ा रस एवं प्रीति को बढ़ा रही है। इसकी लहरों में मगर मत्स्य और जल पक्षी खेल रहे हैं और यह भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग युद्ध स्थल में इंद्र तुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेप सा लगा हुआ जान पड़ता है। अतः तुम सबके सब सुख देने वाली इस मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो। ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मतवाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं, इस महानदी में स्नान करके तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्जवल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजूट धारी श्री महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त सुख सारण महोदर और धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। राक्षस राज की सेना के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उसके जल को मथ डाला मानो बामन अंजन पद्म आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा जी के जल को विशुद्ध कर डाला हो। तदनंतर वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र एवं मनोरम नर्मदा पुलिन पर उस राक्षस राज ने दो ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा, मानो कोई महान गजराज गंगा में अवगाहन करने के लिए घुसा हो। वहां विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जप किया। इसके बाद वह नर्मदा के जल से बाहर निकला। फिर भीगे कपड़े को उतारकर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके बाद वह हाथ जोड़े महा